Een zwoel begin van deze nieuwe aflevering van De Late Avond. Simply Red. En Holding Back the Years. Aan het einde van een, ja, vergelijking met de afgelopen dagen, toch wel behoorlijke koele avond. We gaan beginnen. Tot middernacht, De Late Avond met Alfred Blokhuizen. We beginnen aan een nieuwe show. Tot middernacht. Tenminste, als je niet naar de herhaling luistert natuurlijk. Wat ga ik je voorschotelen vandaag? Nou, heel veel lekkere muziek. Oorstrillend, kun je rustig stellen. De lijst is samengesteld, de playlist, door Anja van Aalst. Dus als je denkt, hé, er zit wel een female touch aan. Nou, dan klopt dat wel hoor. Mooie muziek dus. Maar er zit meer wetenswaardigheden in trouwens. Zoals gebruikelijk in de show. We gaan het hebben over de Waterstof Challenge. Die heeft plaatsgevonden en wat is dat dan? Ja, het gaat over waterstofauto's die zijn uitgeweierd geweest over Europa. Hoe zit het met de waterstofauto? Waar ging de race over, zou je kunnen zeggen? En wat zijn de conclusies? Je hoort het straks. Een nieuwe column van Marjoleine van Aperen, stadsdichter van Vlaardingen. Het gaat over de marathon. Die is even geweest, maar we blikken gewoon even terug. En tenslotte gaan we het hebben over de coalitievorming in Barendrecht. Dat loopt buitengewoon moeizaam. En dat niet alleen, het is zo moeizaam dat het landelijk nieuws is. Tja, dat is allemaal in deze aflevering van De Late Avond. The heartache lives on inside. Yeah, yeah. But who's the one you're clinging to instead of me tonight? And where are you now? Now that I need you, tears on my taking me over, caught up in sorrow. Dit is De Late Avond met nieuws en actualiteiten uit Zuid-Holland. Tot middernacht met Alfred Blokhuizen. Before I don't imagine you're too familiar, and I don't see you anymore. I would not leave you in times of trouble. We never could have come this far, no love. I took the good times, I'll take the bad times, I'll take you just the way you are. Don't go trying some new fashion, don't change the color of your hair. Hey there, you always have my unspoken passion, although I might not seem to care. I don't want clever conversation, don't want to work that hard, no love. I just want someone to talk to. I want you just the way you are. I need to know that you will always be the same old someone that I do. What will it take till you believe in me the way I believe in you? Yeah. I said I love you, that's forever. This I promise from my heart. Oh Lord, I could not love you any better, yeah. I love you just the way you are. Someone to talk to. I want you just the way you are. Een van de minder bekende nummers van Barry White. I want you the way you are. Just the way you are. Uit 1978. Hier in De Late Avond. En ervoor O'Gene. En een hele mooie Emotion. Kort geleden vond die plaats. De Waterstof Challenge. De start was bij Garage van der Linden in Waddinxveen. Daar reden een hele reeks waterstofauto's alle kanten van Europa op. En wat kwamen ze daartegen? Ging het allemaal wel goed? En wat is dat eigenlijk, op waterstof rijden? Ik praat erover met Arjan de Putter. Hij is van Expeditie NL, de organisator van de Waterstof Challenge. Goedenavond. Goedenavond. Meneer de Putter, ja, waterstofauto's, er wordt al heel lang over gesproken. Je hoort van vrachtwagens, van bussen en nu ook bij personenauto's. Wat is dat voor een brandstof voor auto's? Nou, dat is wel grappig. Eigenlijk is er niet echt een brandstof, omdat in dit geval er sprake is van een auto met een elektromotor. En we kennen allemaal wel de auto die batterij elektrisch is. En daar gaat de stroom erin via een stekker. En een auto die waterstof elektrisch is, dan wordt de stroom aan boord gemaakt. De energie gaat dan in de vorm van waterstof in de tank. En vanuit die tank wordt tijdens het rijden gewoon stroom gemaakt. En daar rijdt de auto mee verder. Is dat schoner dan stroom uit het stopcontact? Nou, uiteindelijk, die waterstof moet ook gemaakt worden. Dus wat belangrijk is, op het moment dat we die van kolen maken, ja, dan zijn we natuurlijk niet zo schoon. Maar als we waterstof of überhaupt stroom maken met zon en wind, ja, dan is het hartstikke schoon. Ja. Nu is er vorige week een challenge geweest, een waterstof challenge. Een hele lange rit. Wat was dat voor een challenge en waarom eigenlijk? Het is een soort spel van wie maakt binnen de spelregels nu de slimste route om de meeste punten te verdienen. En door kilometers af te leggen. En waarom is die challenge er dan? Nou, dat is vooral om te laten zien op een hele speelse manier dat er gigantisch veel mogelijk is al op dit moment. We laten zien wat de auto's kunnen en we laten ook zien dat er al een infrastructuur aanwezig is. Dus dat mensen kunnen tanken. Waar zijn de automobilisten op waterstof tegenaan gelopen, die rit? Ze zijn letterlijk alle kanten van Europa uitgewaaierd. Ze zijn eentje helemaal naar Malmö gereden in Zweden en die was op tijd ook weer terug. De andere uiterste is een team dat is naar de Brenner Pass gereden. En er zijn maar liefst twee teams die hebben de boot naar Engeland genomen. En die zijn naar Londen geweest. En ook dat is dus mogelijk binnen 24 uur. Is er voldoende tankgelegenheid voor deze automobilisten geweest in een deel van Europa? Als de teams niet binnen 24 uur terug geweest waren, ja, dan hadden ze een probleem gehad. Maar het was wel wenselijk geweest als er nog wel een aantal punten bijkomen. En je ziet in Duitsland dat dat hard gaat. Er zijn op dit moment meer dan 40 stations. En deze zomer komen er zeker nog een keer 20 bij. Uiteindelijk wil men in Duitsland 400 stations hebben in 2023. In Nederland worden gelukkig wel al plannen gemaakt. Er zijn 3 stations operationeel. Maar dat aantal moet natuurlijk nog hard gaan groeien. Ja, want het is natuurlijk een beetje lastig als je opeens halverwege de snelweg zonder waterstof komt te zitten. Dat kan ook niemand aanraden. Nee. Kun je het een beetje vergelijken met de elektrische oplaadpunten een paar jaar geleden? Toen zag je ze ook bijna nergens, nu bijna overal. Nou, ik zou zelfs nog wel een andere vergelijking willen maken als dat mag. Volgens mij was het in 1883. Toen nam Bertha Benz de prototype van haar man Karl over. En zegt, nou, ik ga even naar mijn schoonmoeder toe. Die woonde 100 kilometer verderop. En dat was dus een van de eerste auto's. En op dat moment waren er gewoon nergens benzinestations. Dus Bertha Benz, die stopte gewoon onderweg in een dorp bij de apotheek om een fles benzine te kopen, zodat ze verder kon. Ik denk dat we, als we die vergelijking maken, dat is dan precies waar we nu zitten. We gaan een nieuwe wereld in. Een wereld die we nog niet kennen. Waarin nieuwe stations moeten komen, waar we met nieuwe energie bezig zijn. En dat is fantastisch dat we deze tijd mee mogen maken met elkaar. Ja, nu komen de eerste massa geproduceerde waterstofauto's op de markt. Zijn die ook al een beetje bereikbaar voor de zakenman of iemand die een wat bredere beurs heeft? Ja, absoluut. Er komt binnenkort een hele interessante auto op de markt met een bereik van 800 kilometer. De zakelijke markt die zal altijd als eerste vooraan lopen. Wat ik me heb laten vertellen is dat de prijs van die auto die zal rond de €66.000 uitkomen. En dat betekent dat die heel interessant is voor met name de zakelijke rijder, want die heeft een bijtelling van 4%. En dat scheelt enorm in vergelijking met de concurrentie op benzine, op diesel. En ik zie heel veel ontwikkelingen op de achtergrond rondom waterstof. Dat ik ook denk van, hey, dit gaat echt de toekomst worden. Goed, waar kunnen mensen meer informatie vinden? Als zij iets willen weten over bijvoorbeeld de expeditie, hoe is die verlopen? En waar vind je meer informatie over waterstofauto's? Ik kan natuurlijk waterstofwerk.nl noemen. Ik kan het Nederlandse waterstofplatform noemen. Ik kan expeditie.nl noemen met een aantal tests van waterstofauto's. En natuurlijk kunnen mensen kijken bij de websites van de importeurs of die een waterstofauto in het programma hebben. Ik sprak met Arjen de Putter. Hartelijk dank. Graag gedaan. Fijne avond.

Een man met zijn teenslippers in de hand en een aantal renners vlak voor de finish afgebrand worden afgevoerd. Er rennen er ook over de Coolsingel alsof ze net begonnen zijn. Ik moedig willekeurige lopers aan omdat ik het zo knap van ze vind en de sfeer geweldig. Al die emotie op de baan en ernaast, mooi vind ik dat. Maanden, jaren is er getraind en het hele levenspatroon is erop afgestemd. Mensen houden zich aan een strikt dieet. Denk aan voldoende slaap en trainen door sneeuw, hitte en regen. Om uiteindelijk 42,5 kilometer te rennen. Wat een prestatie. En wat ongezond lijkt het me. Ik zie het als een onnatuurlijke actie om in het meest gunstige geval 2 uur achtereen, en als het een beetje tegen zit, zelfs 5 uur te rennen. Nergens in de mensheid is dit in onze genen geplant om urenlang met 10 of zelfs 20 kilometer per uur in het draf te zijn, denk ik. Omdat het al een poosje niet meer nodig is roofdieren te ontwijken of te vangen. Of je uit de voeten te maken voor ander gevaar. De Afrikaanse mens lijkt het behoorlijk goed af te gaan, wat ik begrijp. Aangezien zij in bepaalde plekken in andere omstandigheden leven dan wij. En lopen daarnaast regelmatig hun enige vervoermiddel is om bijvoorbeeld de post of water te halen. De Afrikaanse winnaar gaat dan ook harder dan de gemiddelde fietser. Een vriend van mij deed ook mee, voor het eerst. Hij is een heel sportieve man die zeker 3 maal per week in de sportschool traint en natuurlijk minstens even zoveel keren hardloopt. Hij rookt en drinkt niet meer, vervangt koffie vaak door water en doet triathlons en blubberraces. Hem was verteld dat als je 30 kilometer kunt rennen, dat is ongeveer van Rotterdam naar Leiden, dan red je dat laatste stukje ook wel. Bij zijn mijlpaal en na 3 uur lopen kreeg hij echter onmetelijk kramp in beide benen. Maar hij heeft de eindstreep, zei het in 5 uur, gehaald. Doorzetten dat hij is. Blij was hij niet. En dat snap ik. Ik ken hem als een terrier, als een doordouwer. Los dan van dit unieke geval. Zijn oordeel luidde toen ik vroeg hoe het was. Afschuwelijk. En nooit meer. Nu zijn er natuurlijk ook die het hardlopen als een gezonde, door alle fijnste of in ieder geval niet in Rotterdamse omgeving, verslaving hebben. En ondanks steeds terugkerende ernstige ziekte, vrolijk de ruim 42 kilometer uitlopen. Ik blijf graag aanmoedigen. Het leek al zomer. Toch was het pas eind mei. Zo'n dag waarvan je denkt, die gaat niet meer voorbij. Mijn vrienden kwamen langs, maar ik wilde alleen. Aan het strand wat wandelen, zomaar nergens heen. Toen zag ik jou, je riep me met je ogen. Ik keek je aan en kreeg een vreemd gevoel. Want ik begreep wat jij me wilde vragen. Kom dichter bij me. Ik was 16 en jij was 18. En van de liefde wist ik nog niet veel. Maar ik begreep wat jij me wilde zeggen. Ik was geen kind meer. Het werd zo. Ik was zo vrij, ik vond het eerst een beetje raar. Je droeg niet anders dan je lange blonde haar. Ik was verlegen en wist niet wat te doen. Ik stond er maar te kijken, oh wat voelde ik me groen. Ik begrijp het, hoorde ik je zeggen. Je bent zo jong nog en weet niet wat je moet. Wees maar niet bang, de nacht zal het je leren. Kom dichter bij me. We liepen samen verder langs het strand. En als een jongen pakte ik je hand. Maar als een man zag ik de zon weer opgaan. En het werd zomer. Het werd zomer. Het werd zomer. Eerst in heel mijn leven, het werd zomer, de allereerste keer. En ik was een man toen de zon weer opkwam. En het werd zomer. En het werd zomer. Dit is De Late Avond van Alfred Blokhuizen. Our lips shouldn't touch. Move over, darling. I like it too much. Move over, darling. That gleam in your eyes is no big surprise anymore. You fooled me before. I'm all in a spin. Move over, darling. About to give in. Move over, darling. And though it's not right, I'm too weak to fight it somehow. 'Cause I want you right now. You sigh, has me waving my conscience bye-bye. Ja, dat was het al in 1964. Doris Day hier in De Late Avond en Move Over Darling. En ervoor Rob de Nijs. Het werd zomer. Ja, dat was vorige week. En nu is het weer een beetje, ja, herfst. Mwah, dat is ook overdreven. Maar wel een stuk koeler dan de zomer die we vorige week hadden. In een ogenblik gaan we het hebben over de coalitievorming in Barendrecht. Het is zo bijzonder dat het landelijk nieuws is. Je hoort het zo meteen na James Arthur. I met you in the dark. You lit me up. You made me feel as though I wasn't off. We danced the night away. We drank too much. I held your hair back when you were throwing up. Then you smiled over your shoulder. For a minute I was stone cold sober. I pulled you closer to my chest, and you asked me to stay over. I said I already told you. I think that you should get some rest. I knew I loved you then, but you'd never know it. 'Cause I played it cool and I was scared of letting go. I knew I needed you, but I never show it. But I wanna stay with you until we're growing old. Just say you won't let go. Just say you won't let go. I'll wake you up with some breakfast in bed. I'll bring you coffee with a kiss on your head. I'll take the kids to school, wave them goodbye, and I'll thank my lucky stars for that night. When you looked over your shoulder, for a minute I forget that I'm older. I wanna dance with you right now. And you look as beautiful as ever, and I swear that every day you'll get better. You make me feel this way somehow. I'm so in love with you, and I hope you know it. Darling, your love is more than worth its weight in gold. We've come so far, my dear. Look how we've grown. And I wanna stay with you until we're great old. Just say you won't let go. Just say. When we're ghosts, 'cause you were always there for me when I needed you most. I'm gonna love you till my lungs give out. I promise till death we part, like in our vows. So I wrote this song for you. Now everybody knows that it's just you and me till we're great old. We vertroetelden toch maar mooi even je oren, hè? Waar of niet, hier in de late avond met James Arthur. Say you won't let go. Zou je ook kunnen zeggen van het volgende onderwerp. Dat is een beetje doordenken. Ruim 9000 mensen gaven onlangs in Barendrecht tijdens de gemeenteraadsverkiezingen hun stem aan de EVB. Ja, en de volgende partij op de lijst, zou ik maar zeggen op de hitlijst, is het CDA met 2500 stemmen. En toch wil niemand samenwerken met de EVB. Dat is zo bijzonder dat het gewoon nationaal nieuws werd. Hoe denkt de Barendrechter hierover? Je hoort het in een verslag van Jeroen van Gent, want hij vroeg het de Barendrechters op straat. Goedemiddag. Mag ik eens een korte vraag over de radio? Over de radio? Komt er uit Barendrecht, want het is wel belangrijk. Wij wonen in Barendrecht, ja. Gelukkig, want het gaat over de Barendrechtse politiek. Oh jee. Dus ik zal zo vertellen waar ik van ben. Ik ben van de late avond. Dat is een late avondprogramma met fijne muziek enzovoort. Ik weet het, jij hebt mij al eerder geïnterviewd. Meent u dat nou? Toen woonden we nog maar net in Barendrecht. Nou ja, dat is de tweede keer al. Ja? Ja. Nou, dan kan ik gelijk wat vragen, want het gaat over de gemeentepolitiek. Ja. Er zijn gemeenteraadsverkiezingen geweest. Mm-hmm. Er is een bepaalde uitslag. Er is bijna een meerderheid voor de EVB, zo'n uitslag. Toch gaan al die politieke partijen, die andere politieke partijen, de oppositie zeg maar, proberen een coalitie te vormen. Ja. De algemene vraag is zo van, wat vindt u van wat met uw stem gedaan wordt? Onacceptabel. Onacceptabel, ja. Oké. Okay. Ja, vinden wij wel. Kiezersbedrog. Ja. Ja. Ja, en wie is daar verantwoordelijk voor? Wie past dat verkiezingsbedrog dan toe? Die partijen? Al die de partijen, ja, uiteraard. De coalitie. Ja. Die zien natuurlijk aankomen wat er gaat gebeuren. En dat willen ze niet. Nee, eigenlijk noem ik het kartelvorming. Zoals het in het bedrijfsleven niet toelaatbaar is, wordt hier gewoon toegepast. Een ander uitsluiten. Een ander uitsluiten. Zoiets. Ja, ja of in ieder geval ervoor zorgen dat... Dat is niet alleen lokaal, zie je ook landelijk. Ja. Maar het systeem zit zo in elkaar, dus het tandformeel, maar ik vind het niet eerlijk. Het doet geen recht aan de uitslag. Wat zou men nu moeten doen? Met de winnaar gaan praten? alsnog? Nou ja, persoonlijk als je de partij van Barendrecht samen met de EVB, die is de winnaar geworden. En dan moet Zweedje dan in de coalitie gaan zitten, vind ik. Ze hebben het niet altijd met elkaar eens en dan nu ineens wel. Om vooral maar de anderen uit te sluiten. Nee. Helaas. Even los van wat men van partijen vindt. Maar net zoals de PVV, grootste partij of tweede partij van Nederland, wordt uitgesloten. Ja, zoiets. En even los van of je daar nou voor of tegen bent. Maar dat gebeurt. Ja. En ook op lokaal niveau. Nou, het gaat om het democratisch gehalte ook. Hè. Ik kan me voorstellen dat mensen heel teleurgesteld zijn. Als ze naar het kiezershokje gaan, hoe heet dat, naar het stembureau. Ja, en waarvoor? Ja, en dan vinden ze het gek dat de opkomst op een gegeven moment laag is. Want waar stem je voor? Voor iets wat, nou, het wordt niet uitgevoerd. De winnaar van de gemeenteraadsverkiezingen hier in Barendrecht is overduidelijk toch wel de EVB, echt voor Barendrecht. Een partij die enigszins vergelijkbaar is met de partij Leefbaar Rotterdam. Men roemde ook al daar bij de monden van Joost Eertmans de grote overwinning. Maar wat schetst onze verbazing? Alle oppositiepartijen, dus de VVD, de PvdA, D66, noem ze allemaal maar op, die hier in de politiek zitten, die hebben besloten om gezamenlijk een coalitie te gaan vormen met een hele kleine, krappe meerderheid. Maar ja, de uitslag van de verkiezingen wordt eigenlijk genegeerd, lijkt het. Wat vindt de Barendrechter daarvan? Niet goed, toch? Nou, volgens mij heb ik begrepen dat ze niet mee mogen doen aan de EVB. Ja. En dat is wel heel jammer. Dat is een goede vraag. Nou ja, ze nemen Rotterdam als voorbeeld, denk ik. Hè? Daar gebeurt precies hetzelfde. Ja, een beetje wel. Ja. Het klinkt niet erg democratisch. Nee. Dus ik vind het een beetje tegen de democratie ingaan. Ik verwacht dat de grootste partijen in ieder geval de lead nemen in de vorming van een eventuele nieuw te vormen gemeenteraad. En niet tot zeg maar een aantal oppositiepartijen samenwerken en op die manier de grootste partij buitenspel zetten. En uiteindelijk tot een oppositiepartij verklaren. Het is oneerlijk en het kan eigenlijk in mijn mening niet dat je zo'n grote partij overslaat. Dat dat mogelijk is, dat is eigenlijk ondenkbaar. De uitslag van de verkiezingen die leefde best wel een overduidelijke winnaar op. Ja. En toch gaat men, alle oppositiepartijen die gaan gezamenlijk een soort van coalitie vormen. Okay. Wat vindt u daarvan? Eerlijk zeggen. Nou, het is toch niet met beeld, u wordt toch niet herkend. Nee, oké, nou hartstikke goed. Ja, ik zou het eigenlijk niet weten. Ik weet wel dat EVB ontzettend gewonnen heeft dit jaar, maar ik ben er eigenlijk niet zo mee bezig geweest. Nee, maar u bent vast gaan stemmen. En hoe vindt u nou dat er met uw stem omgesprongen wordt, laat dan zomaar zeggen? Ja, heb ik daar echt invloed op? Wat moet er nu gebeuren? Wat vindt u dat er nu moet gebeuren? Ik vind het een hele lastige. Ja, ik vind het wel raar dat hoe heet de partij? EVB? EVB buitengesloten wordt. Het lijkt als een soort pact tegen de nieuwe partij. Maar ja, anderzijds. Zou het een leefbare constructie zijn? Ik ben bang van niet. Want EVB is eigenlijk ook weer te groot geworden. Dus ze zijn ook bang, denk ik, dat ze te veel een stempel gaan drukken op de lokale politiek. Dus ik kan me ook wel voorstellen dat ze die grote verandering niet willen. Misschien moet je wel misschien opnieuw stemmen, maar ik heb het idee dat dan weer dezelfde uitslag komt. Dus dat lost waarschijnlijk ook weer niks op. U bent naar Stemhokje gegaan en hoe heet dat? Stembureau. En wat doet dat nu met u? Wat voelt u daarbij? Nou ja, het bevestigt het gevoel wat ik al eerder had. Want ik bedoel, dit is niet voor de eerste keer dat we dit soort uitslagen zien. Is dat de intentie waarin je je stem uitbrengt niet direct een navolging krijgt op deze manier. Dus ja, je gaat wel eens een keer twijfelen of het stemmen op deze manier nog wel zin heeft. Nou, laat u zich zodanig teleurstellen dat u denkt van ik ga niet meer stemmen? Nee, toch? Nee. Dat doen we niet hoor, we blijven stemmen. Dat is een beetje, dat is een beetje kort door de bocht. Okay. Als je niet stemt, dan heb je ook niks te zeggen, toch? Nee, ik denk dat we hier op een andere manier weerstand aan moeten bieden. Maar de oplossing is niet meer stemmen. Dat zie ik niet zitten. En hoe zou dat kunnen, een andere manier van weerstand bieden? Enig idee? Hoor. Nou ja, ik denk toch dat er vanuit met name toch ook de grotere partij toch op een gegeven ogenblik hier wat oppositie tegengevoerd moet worden. En wellicht toch een heel klein beetje misschien met druk uit de achterban. Want ik bedoel, ik neem aan dat de EVB is niet voor niet zo'n grootste partij geworden. Dus dat betekent dat de meeste Barendrechters daar een stem op hebben uitgebracht. Nou, misschien moeten die nog even in tweede instantie ook iets laten horen.